اغو خان د قربانی جعلناها گرزولی دی منگدا لکم تاسو د پارا من شعائر الله د نحو او د علاماتو د دین د الله نا لکم تاسو د پارا اے مومنانو او اے حاجیانو فیها پدی سارود قربانی کی چوخان دی خیر خیر دے د دنیا او د آخرت د دنیا خیر دا دے چې دا غی غوخی هغه به استعمال کوي به خوري د سرمنو نه فواید به واخلي او د آخرت خیر دا غی اجرونه او ثوابونه دي او د دې خیر بارکی حدیث پاک کراغلی چدا حدیث دے دے کہ امام ابن کثیر ذکر کرے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوس کرے ہو دا قربان عبارک دا حدیث امام ترمذی او ابن ماجہ ذکر کړي او امام ترمذی رحم الله ویلی چې حدیث حسن لے دا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیلی ما عمل ابن آدم یوم النہر عملا احب الى الله من احراق دم ويعمل لکڑے بنی آدم دلوی اختر پورز یو عمل چې الله ته دې ډیر محبوب وی د وینو تویول نه یعنی چې قربانیو کی و انها وبشکدا ساروی د قربانی لتاتی یوم القیامه بقرونها وازلافها واشعارها بے شک دا ساروی دا قربانی راضی با پرز دا قیامت سر دا خکرونونا ازلاف دا غیغ کپو تا و اخپو سرا او سر دا ویختونا او پتل دا میزان دا دغی مسلمان مومن کی باو دا پنیکو کی با شاملی گی او بیا نبی علیہ السلام فرمائل و اِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانِ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا وی دا وینا لازمکی لنی رسید لی چه در رب العالمین پا حضور کی دا قبولیت مقام تا رسید لی نو ایتاسو خب پاکو زنون سرا اخلاص سردہ قربانی اکری اخلاص سردہ قربانی اکری دا دی وجن سلف صالحینو دا سبکول ابن کثیر ذکر کری سفیان سوری رحم اللہ وی وی ابو حازم رحم الله اولوی عالمو دبا قرض را واغستا و بیا بیو خان دا قربانی واغستا نچارتو ایتا قرض اخلی او داغی دا وجن دا قربانی ساروی والی و حرم شریف تے بوزی او بیا غا قرض ورکے فقال انی سمعت اللہ یقول لکم فیها خیر ویدا سے زککم ما دا اللہ نوریدلی پخل کتاب کی وی لکم فیها خیر تاسو لپدی سارود قربانو کی ډیر خیر فذکر اسم الله رایات کئی نم دا اللہ علیہا پدی زونا وربانی پا وقت زبح کی سوافا پدا سے حال کی چی داو خان ولاڑو پر اندر تفیرو چی پاو خانو کی سنت طریقہ دا قربانی صدا سنت طریقہ دو قربانی دادا چی ولاڑ بھئی او پا اکثر روایتنو کی دار آگلی چی دے مخ کی خپو کی گس اخپا با دی ورطا تڑلی خوائی گچا خی خپو تڑلا نو ام پی مقصد ادا کی لکاتو ابن ابی رباہ رحم اللہ دا حج پا مسائلو کی ٹولو کی لوی عالم دا حج پا مسائلو کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما پا شاگردانو کی او نیکان و سر پناس تبانی وی سڑے ڈیر مسائل زکی زمون فقہاو لکلی و امام حنیف رحمت اللہ علیہ وی زحج تلاڑو نوی دا حجام و دا سر خریون کی نمی سو مسئلی دا دین زکی و امام چی سر خریلو نو بس د حج مسائلو کې دا غکور دا سر سرات وی سړی باندې اشتباغون تر شي. نو یو هم سر چکی ناستم نراغس طرف مې روان نکو نو هغه نای سر خرین کرا لوې دا خې طرف کا وای بیا چې سر مې اخره لو ویخته د غشان پاتې شو نو یما ته وی دا ویخته دې سنبال کا نو یما ورته دا دور مسائل لې چانس نکړي. نو یما ته وی زدا اتوا ابن ابي رباح رحمه الله په صحبت کې کېلو دا هغه په صحبت کې دا دمر مسائل ذکر نو د حج په مسائلو کې دا ډېر لوی عظیم عالم نو روح المانی دا هغه قول ذکر کړي کده اوخ مخکنه خیخ پر او تړل او که گسه دی او تړل په دواړو سنت ادا کی په دواړو باندې سنت ادا کی. نو دوخ د پارو باندې خ په بہت اړه او په ولاړ باندې دا غي اورګ دی غبه وي یو رګی دی غبه وي دا د سنت طریقه ده کچاو خرو پر زولو او په پرو ته باندې ذبح کو نو ذبح او شوا خو سنت طریقې نه خلاف کو او پدې نور تمام حیوانات کی پزمکرا غرزول د سنت طریقه کې اوسړي غوا میخه ګډه بیزه په ولاړ ذبح کا یعنی د غزناور ولاړ او ذبح کو نو ذبح او شوا خو سنت نه خلاف کو سنت نه خلاف کو. نو الله وی فذکروا آیات کای اسم الله علیها نم د الله پدې پدې زناور د الله نوم رايات کوي پدا سه حال کې چې دا خوان سوافا ولاړوي سوافا جمواد سوافتن معنی وقائمات پدا سه حال کې چې دا سوي ولاړوي او پروندر لتیرو سنت طریقه دادا چستا مخم قبلې لوي او د ساروي زناور چې ذبح کې دا مخم قبلې لوي دا والے کې چې ساروي په ګس طرف راواچي او قبلی پا لولا مخ کی نداغبم مخ قبلی لشی او استابم شی او استا خیلاز با برابر شی یو قدم نبی علیہ السلام داغی دا پاس ایخ ہے او داغی نمخ کی دعاگان اکڑی پر انتا سواو رے دی او بے اغا سکڑے زبھکڑے دے لکہ حدیث پاک کی راغلی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام دو گڑان قربانی کر آداد مدینی منورې واقعا ده ځکه حج کې رستو ذکر کو نبی علیہ السلام درش په توخان په خپل مبارک لاسو ذبح کړی مدینه منوره کې چې نبی علیہ السلام قربانی کولا نو ای دو غډان راوسته شو نو چې کله دوان قبله په مخامخ کل ندا دعای وی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دا دعا نبی علیہ السلام آیات مبارکی ہوئی او بیوی اللہم منکا ولکا اللہ دا استاد طرف ندی او تا ندی او دا دا چاہ دا طرف نزب حکوم عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امتیہ یعنی یا اللہ دا ذان دا طرف نکوم نبی علیہ السلام وی او دخل امت دا طرف نا او دے بسم اللہ اللہ اکبر وی او دے پدی طریقے بانے ذبح کر پدی طریقے بانے ذبح کر دارنگی دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ داو چی موزے کڑے خطبے ویلی اغی نفس قربانی کڑے دیو جن کمال آکا کی موز کی گی او موز فرض وی او د جمعه او د اختر دموز د فرضیت او د وجوب یو شانتی مسائل دي کمزې کې د جمعه مسکیږي نو ول تد اخترم کیږي بعضی دا سیوی اکثر مونږ شه پخپل خواهش باندې سکو بعضی خلک د جمعه مسونه کوي د جمعه مزمون کړي کینه کی او د اختر پکې کوي نو چې د جمعه پکې نه کیږي د اختر پکې څنګه کی د جمعه د مز او د اختر د مز د پارا فقهای کرام رحمهم الله یو قسم شرائط ذکر کړي چې چرته د جمعه مز کې غلط بل اختر هم کی او که د جمعه مز نه کې نو د اختر هم نه کی نو د اختر مز چې کم ځای کې کیږي د اختر د مز نه مخکې که چا قربانیو کې قربانی نه شي بلکې د اختر مز نبی علیہ السلام کو خطبه وي نو دو غدان نبی علیہ السلام په قربانی کو لخر کورونه ساربو او برګ برګ نو نبی علیہ الصلات والسلام غیو ذبح کووی اللهم هذا امتی جميعها من شهد لك بالتوحید وشهد لي بالبلاغ وی یا الله دا زما د ټول امت نه ذبح کو یو ګډه ذبح کولو دا د خپل ټول امت طرف نه ذبح کو هاغه چانا چې غی گواہی کړي الله استاد توحید او ما د پاره گواہی کړي چې ما ستا پیغام او دین او رسالت دی خلق تو رسو او بیا بل راوسته شو نبی اللہ ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف نہ دے او دا غید اہل نہ دے او بے ذبح کل بے پدی طریقی بانی ذبح کل نو اخ کے سنت طریقہ دادا چرے بولاوی ابن عمر رضی اللہ عنہ پچا تھیرے دو دا صحیحین و بخاری و مسلم شریف روایت تے ناغسڑی اخرا پر زولے و زبح کولوے نو صحابی ورطوی گورا منکر و ناروا چیو گوری نو داغی بیا اخرا پر زولے دے و زبح کئیے نو ورطوی ابعثها قیاما مقیدتا سنت و بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم ویدا پاسوا دا یوخ پا ورطو تڑمخ کی نئی دا سنتی دا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پدی طریقے بانے سو کا ذبح کا او حجۃ الوداع کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قربانی دے پار رسول خان روز تھی فنہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ 63 بدنا درش پیتے پخپل لاس مبارک ذبح کر آواز علماء دام ترتیب ذکر کرے چې د سید الکائنات درش بیت کال عمر او درش بیت خانی پخپل مبارک الله سو ذبح کړ باقی علی رضی اللہ عنہ ته وچ دانور ته ذبح کا دانور سو کا یعنی ته ذبح کا او دا سنت طریقہ دا پرون در لتیرو چې په پس چاړه باندې ذبح کول مکروه دی بلکې هغه تیرے چې زناور ته تکلیف نی زناور ته تکلیف نی او تراغی بداغی نسرمن او غخن نلری که ترسو چی اغا ساتی ہوتی نلا او دا مسئلہ دا ابو داود شریف روایت تے چی ما قطع من البہیمت وحی حیت الفو میتت یو زناور چی جوندے یو ٹوکڑا دیتی لرکن دا مردار داغی خوڑن اغا حلال ندی بلکہ مردار دی نو دی آیات مبارکہ کی وئی فذکر اسم اللہ علیہ سواف رایات کئی نم دا اللہ پا دیبانی پدا سے حال کی چدا او خان ولاڑوی فیضا وجبت کل چرو غرزیگی جنوبها اڑخون ددی او خان او پزمکا ولاڑ دے ساتھ او ترو غرزیدو فکلو منها نخرید دینا و اطعم القانع او دینا تعام ورکی غصبرناک فقیرتا والمعتر او حغ فقیرتا چیغ دا سوال دا پارتا لمخی مخی لکی او دا آیات دو علماء و دلیلو چی وی دی قربانی غخا مستحب دی چی دری زائے کی یو خپل او خورا لکا دی دیکھیں ویلی فکلو منها یو برخشوا و اطعم القانع دوی مبرخشوا والمعتر دا دری مبرخشوا دری سی کل پکاروی زمون فقهای کرامو لکلی وحد قربانی و دری زائے کی یو دا زان دا پارا یو دا خپل و رشتدار دا پارا و بل دا غریبانانو مسکنانو دا پارا او دا مسلم در لتیروا چی دا قربانی وخا غیر مسلم و تمور کولیشی زکا دا خیرات تے اس ودقا دا نو خیر خیرات چی نفلیوی نو پا کافرم کی دا غمر دا فرضی زکاة پا غیر مسلم او کافر بانی نکی و اطعم القانع والمعتر او ورکی دا دین تو عام القانع صبرناک فقیرتا والمعتر او غبی صبرتا کذالک اللہ و ادارنگ سخرناها تابع کری دی مادا حیوانات لکم تاسولا اوخ لو گو رئی سمر الوی قوت و طاقت والے خدا دے چستاسو تابع دار دے اللہ و ادار ما تابع کرے ورنکل چیغا تابع داری ترک کی نبیا سور سور خلق دیو زناور پرانیوس تڑیش کذالک ادارنگ سخرناها تابع کری دی مادا لکم تاسولا لعلکم دید پارا تشکرون چتاسو دا اللہ دا نعمتنو شکر ادا کئی حدیث کې امام قرطبی ذکر کړی ګور هر شی ک یو موقع کې ثواب دی او چې کله غزه کې سنت نه لپاغه سره ګناهګاری دیره کې امام قرطبی د ذبح د وخت یو جزئیه ذکر کړی. امام قرطبی په خپل تفسیر کې وایي او ویلی دی چې علماء کرام په دې باندې څه شی دی اتفاق دی وی وکره کافت العلماء من اصحابنا وغیرهم الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند التسمیت فی الذبح او ذکره وی دا ذبح پا وقت کی دا بسم اللہ اللہ اکبر سر کی او سڑے درود شریف وی نو طول علماء وی چی دانا روائے ذکر درود شریف دا ویلو دا مقدر دیو جنگور سنت طریقی گدا سیوی بعض خلق وی اغه وی دی کی سری دی کی سری اوس درود شریف ویل خو ثواب دی او کدا ذبح په وخت کې څوک درود وای نو ای جمهور علما وای چې دا درود شریف ویلی گناه ده ځکه دا وخت درود شریف ویل نه دی دغه وخت کې درود شریف ویل نه دی لکه ممکن کی یو کس نو عالم نه واردل چې کلمه طیبه ثواب ده خو اذان پسې کلمه طیبه ویل سنت طریقه د نبی رسول الله نه لکه موږ عوام دا سکی چې کله اذان وشي ناغه پسې ټول وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې شرط دی چې دا د خیر او برکت کلی پر دا افضل ذکر دی په دې کلمه موږ مسلمانان شو یو خدا اذان نفس سنت طریقه دا چې اذان واوري دا اذان غنته الفاظ بوي او چې اذان ختم شو درود شریف بوي او درود شریف نفس دا اذان دعا دا بوي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا سنت طریقہ دا سیدا موقعد چلی موقع کی علماء لکلی چی درو شریف دا پدی موقع کی نرے بلکہ دا درو شریف نوری مقیدی دی وقت کی بسم اللہ اللہ اکبر ویلی بسم اللہ اللہ اکبر ویلی بلکہ زمون بعض فقہا ولی کلم دی کدی اوقات کی دبل چانم یو زے کو نمذبو حکم فرق رازی وی گئی خبر بابا لن ینال اللہ لحومها ہرگز نرسیگی اللہ تغوخی ددی قربانی ددی قربانی د زناور چتا سو مسلمانانو ذبح کوی اللہ ددی پغوخ سکئی لن ینال اللہ لحومها ہرگز نرسیگی اللہ تا غوخی ددی ولا دماؤها ونبی نے دے ولکن ینالہ التقوى منکم لیکن رسی کی اللہ تا غفرزگاری تقوا او اخلاص دستا سن اللہ دزرن اخلاص تبور رب العالمین پدغ غو وینو سکے اللہ دا ہر چا اخلاص لگوری نمانا دا آیات مبارکہ داوا چ اخلاص طریقے سرا دغ قربانی پکار دا لک حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وَإِنَّ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى الوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اے دا اللہ بندگانو اللہ استاسو شکلونو ننو گوری چدا فلانے خیستہ دے و فلانے خیستہ ندے استاسو صورتونو ننو گوری استاسو رنگونو ننو گوری اللہ استاسو ظلونو و اعمالو ننو گوری ویلی دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کڑے عزت من آغا سوگ دے چگہ کڑے را پرزگاری دا دیر پرزگاری دا دی وجہ نے حدیث پاک کی راغلی وی اس خیر خیرات صدقہ قربانی ورکے نو اخلاص سر ورکوا نبی علیہ السلام فرمائی ان الصدقہ تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید السائل و ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع الارض وی دا خیر خیرات چی ورکے نو دارم بے پید الرحمن کما ایلی کو بشانی ہی کی واقعی شی دا آغی نفس دا غریب لاس لرازی او دا آغی نا دا قربانی زمک للانی رسید ری چی دا اللہ پا حضور کی دا قبولیت مقام تا رسید ری دا رب العالمین پا حضور کی دا قبولیت مقام تا رسید ری مدینہ منورہ کے جہاد فرضیت راغے نو اللہ وی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج ڈلی ڈلی خلق دا جہاد دا برکات دا وجنا پا اسلام کی را دن نکی در ولولا دفع اللہ الناس کچره نوې د فقول د الله خلق لرا بعضهم ببعض بعضی د دوی لرا په بعضی لهدمت صوامع نخامخا لړولې شوی به هغه عبادت خانی د پیرانو د نسواراو وبيع او عبادت خانی د عام نسواراو وصلوات عبادت خانی د يهوديانو ومساجد جمعتون د مسلمانانو يذكر فيه اسم الله كثيرا چرایا دول شي پدي کې نوم د الله ډېر ډېر دا جمعتون کې د جهاد برکات نه وي ندا به الله وي روان وي ولین سرن الله من ينصرو خامخا امداد بکوي الله د هغه چا ينصرو چې سوق د الله د دین امداد کوي دا د الله وعده سوق د الله د دین مدد کوي دا الله مدد او نصرت وای سره ولین سرن الله من ينصرو او خامخا امداد بکوي الله من دا هغه چا ينصرو چې سوق د الله امداد کوي د الله د دین امداد کوي ان الله لقوی عزیز بشک الله خامخا قوت والے عزیز او زور او غالب نه دا فائدې د جهاد ذکر کوي او د پټېر مقامات کی ذکر کړي سورہ بقرہ کې اندر تویلی وي آیات وګورئ فوائد د جهاد قران پاک ذکر کوي قران پاک د جهاد فوائد ذکر کوي د دویم پاره په آخر کې وګورئ چې بالکل آخر د دویم پاره سورہ بقرہ بنور امتونو جهاد فرض نو د جهاد فائدې الله ذکر کوي آیات وګورئ 251 نمبر 255 آیات وګورئ دغه زین وګورئ ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض مخکې د جهاد ذکر کړي وای فازموهم باذن الله مؤمنانو شکست ورکړو کافرو ته په توفیق او مدد د الله وقتل داوود جالوتا قتل کړو داوود علیہ السلام جالوت چې دا بادشاہ د کافرو واتاه الله الملک ورکړو الله داوود علیہ السلام ته بادشاہي والحکمت او پیغمبري وعلمه مما یشاء او تعلیم ورته ورکړو دا غسو یشاء چې خوخوا غسو جنگیز غریبه جوړولې او دا د پیغمبر داوود علیہ السلام معجزه وا اوس په نه بغیر د ګرمول نه الله ورته نرم کړو اوس د جهاد فائدہ ذکر کړي ولولا دف الله الناس کچره نه وی دف کول د الله خلق رب ازي د دوی لرب باز په سبب د جهاد لفسدت الارض نفسات براغله په زمکه کې ګور ظاهرا خو چې سړی ګوري او قران ته نه رانځي کی نه وای چې جهاد تر فساد راځي والله وای که جهاد نه فساد براغله وي ځکه چې جهاد ني نو دشمن بغالب شي زمکه کې فساد سره چې الله عبادت نکي جمعات روان شي حیا او پرده ختم شي غیرت او اسلام ختم شي لفسدت الارض نخامخا فساد براغله وي پزمکه کې ولكن الله ذو فضل لكن الله خاوند فضل على العالمين په مخلوقات فضل فرضیت د جهاد ته دا الله فضل له چې جهاد فرض کړي او د دې په زریبان فساد دا د فقيه دي آیات کې موږ جهاد فائدې ذکر کړو د مخه آیاتونو کې الله رب العزت د جهاد رخصت او اجازت او اذن مسلمانانو ته کو پایات یو کم سلوی ختم کې او بیا په سلوی ختم نمبر آیات کې د جهاد د فرضیت فواید ذکر کړل او وی فرمایل دین الوی فائدہ بسی کچره جهاد فرض نوې نو په مخ د زمکا دا هر یو پیغمبر په امت کې یو عبادت خانه بپاتې نه وي او دې مخوله چې تمام انبیاء علیهم السلام والو امتونو باندې جهاد فرض او که جهاد نه وي د دې برکات نه وي نو په مخ د ځمکا یو عبادت خانه به قائمه و باد نه وي اوس فرمایي دا کوم مؤمنانو صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین تا چی دا جہاد حکم شو ندائی کا جہادو کی او یو ملک فتح کی او ددائی اسلامی حکومت راشی ندائی دا اسلامی حکومت طریقہ کار وسی دا حکومت اسلامی او دا امارت اسلامی دراتلو نفس ددائی سفرائز بھئی اغا ذکر کئی فرمائی الذین داہا کسان دی ام مکناہم فی الارد وی کچر مونگ دیل زی قدرت و طاقت ورکو پزمکا کی کم از مکد دنیا کی ددائی اقتدار راغے وس و طاقت راغے او ددائی خلافت اسلامی راغے ندائی بسکی رمنی خبر بیسی اقام الصلاح دائی با پابندی کئی پا موز پا معاشرہ کی دا موز ادا کول با آمائی دیو جن امام قرطبی ذکر کریو چه امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کل خلیفہ شو نخپلو گورنران و عاملان و تے خطون اولیگل چه اہم شے زما پا نزبانی موز دے او بیو فرمائل څوک چې په موز باندې پابندی کوي نو د نور دینم درسوي او چا که موز ضایع کو نو نور دین لره بده ډیر ضایع کوونکی اقام الصلاه دایو پابندی کوي په موز باندې قائموي به موز او مستبا په معاشره کې ترویج ورکي واتو الزکات او ورکوي به زکات نظام د زکات د اسلامي حکومت برایج کوي وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ او حکم بکوی دنے کو روح المانی ذکر کری چی باز وید معروف نہ مراد توحید دے وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ او خلق بمنی کوی دا منکرنا نو باز وید منکرنا شرک مراد دے دے اسلامی خلیفہ دارنگ دا امارت اسلامی پا زموارو کی سوی دا توحید حکم کول دا شرک نہ خلق بندو خبرستو ذکر کړي وای خا خبر دادا چې معروف او منکر په عام معنا ده هر نیک کار ته معروف وای او هر ناروا ناجیز کار ته منکر وای خوا دغه معروف توحید ده یاد توحید نه علاوه نور فرائض سنن مستحبات دي او په منکراتو کې که شرک ده که بدعات دي که رسومات دي او که نور د شریعت نه خلاف کارونه دي امرو بالمعروف حکم بکوی دید نیکو کارونو ونہو عن المنکر او دی بخلق منی کوی د منکراتونو وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ لر انجام د ټولو کارونو دی او گرد انسان دو زمواری وی یو آغا زمواری وی چی پاغی بانے پخپل د کمال صفات حاصل کی او دا کمال درجی تورسی دویم اغا دا انسان زمواری دا چی دا بل بارک محنتو کی او اغم انسان کامل جوڑ شی نگور اقام الصلاة و آتو الزکاة کی داوی دا خپل ایمان او دا اسلام دا مکمل دو کوشش بکی و یواز پدی نکی گی چی تا کامل مسلمان او تا دا ایمان او اعمال والے بلکہ تو نور و بارکی بم کوشش کے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ذکر دے انسان کمال وی پسلور و صفات و رضی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح دار السعادہ کی ذکر کری چھ سلور خیون پچا کی موجود وی دا انسان کامل لے یہ اسد معرفت دا حق د انسانیت د کمال په صفاتو کې لمنه صفت معرفت د حق چې حق سلوي ایمان سلوي عقیده سلوي توحید او سنت سلوي شرک او بدعت سلوي نو کيو سره معرفت د حق ني نو د کې د انسانیت د تکمیل لمنه صفت نشته لکنن زم عام حال دا جوړ دي نو هغه سلور صفات چې پاغه تکمیل د انسانیت راضي اغی کی ڈنبنے صفت معرفت الحق حق پی جندر چه حق دیو پی جندو ندویم صفت دے انسانیت دے کمال سدے تابداری دے حق کہ او سڑی حق پی جندر خوامل پی نکے نو ډیرو کافرو حق پہ جندلے او خامل نو کول نو ای خود کفر نو نو ات اللہ دی یہود بارکی وای یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وای دی زما د حبیب حقانیت او صداقت دا سی پی جنی لک پلار او مور چ بچی پی جنی حق پی جندلے خطاب داری دا حق نو نو یہود دی یہودیت نو نو ات دارنگی دا فرعون او داغه دا بازی سرداران مبارکی وای وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وای فرعون ها حق پی جندل خو داغه تابیداری نو نو یو معرفت د حق ده دویم تابیداری د حق ده نو چیکاله د حقم پی جندو او د حق پس روانم شوی نو ته پخپل کامل شوی خدا کمال بستا علا یعنی حاصلی گی چه بیا دغه حق نورو تمرسه دغه حق نورو تمرسه او چون کی پدی لار کی تکالیف رازی نو صبر نو سلورم صفت در صبر نو گورا حق پی جندل حق تابداری کول دغه حق بلتا رسول او دی لار کی چکم تکالیف رازی پاغی صبر کول دی توی دی انسانیت د کمال صفات او د سوره عصر کی ذکر کړي والعصر ان الانسان لفی خسر الله او زما د په زمانی او د مازیګر په وخت قسم انسان په تاوان کړي مگر سلور صفاتونه چې چا کی دا تاوان نه بار دي الا الذين امنوا امنوا سره حق په جندل وعملوا الصالحات سره د حق په سیر روانې دل وتواصوا بالحق سره د دغه ایمان او د اعمال صالح او نور او رسول او بیا آخر کی وی وتواسو بالصبر دی لار کی چون کی تکالیف راضی نو صبر سر برداشت کول نو دی کی مگر آغا دو صفات ذکر کل اقام الصلاة و آتو الزکا داد انسان پخپل د کاملی دو خیون دی او امرو بالمعروف و